Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 lipca, samo południe. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Weekend pod znakiem partyjnych obrad. W Przysuszy obraduje PiS, w Warszawie Platforma. Strażacy podsumowują ostatnie burze w Polsce. Straty po nawałnicach liczy także Moskwa. Ruszyła akcja Czyste Tatry. Ponad 1000 delegatów na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w podradomskiej Przysusze. Teraz trwa tam kongres statutowy PiSu. Po nim odbędzie się kongres Zjednoczonej Prawicy. Wtedy wystąpi m.in. Jarosław Kaczyński, ale prezes PiSu już raz zabrał głos. Mówił o programie obrad. To będzie kongres Prawa i Sprawiedliwości tylko w pierwszej, bardzo krótkiej części. Później rozszerzamy się w ten sposób, że stajemy się konwencją Zjednoczonej Prawicy. To, jak sądzę, bardzo potrzebne. Ta jedność, która przyniosła nam zwycięstwo, jest dzisiaj bardzo, bardzo potrzebna. Podczas kongresu nie wystąpi premier Beata Szydło, wystąpi natomiast wicepremier Mateusz Morawiecki. PiS stawia na gospodarkę i rozwój, stąd jego wystąpienie, tłumaczy rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Z Przysuchy przenosimy się na Warszawę. Pragę, tam odbywa się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Przemawiał już lider partii Grzegorz Schetyna. Mówił, że nikt nie spodziewał się, że władza Prawa i Sprawiedliwości może być tak zła dla Polski i Polaków i tak dobra dla siebie. Rada Krajowa ma powołać zespół, który przygotuje ofertę programową na przyszłoroczne wybory samorządowe. Obrady Platformy obserwuje Sylwia Białek. Przewodniczący Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki, który otworzył posiedzenie Rady, powiedział, że Rada Krajowa, ale też najbliższy czas wielkiej pracy będą upominaniem się o podstawowe wartości, za którymi tak bardzo kiedyś tęskniliśmy. O wartości takie jak wolność, demokracja, praworządność. Chwilę później szef Platformy Grzegorz Schetyna podkreślił, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to trudny czas dla wolności. Zadeklarował, że Platforma zrobi wszystko, żeby wolnością mogły się cieszyć miliony Polaków. Z niedowierzaniem w ostatnich miesiącach patrzymy na to, co można zrobić z Polską, z wolnością, z niezależnością, jak można prześladować i upokarzać ludzi, jak można czynić zło i jak można budować z Polski pośmiewisko w Europie i na świecie, mówił Schetyna. Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z ekipą podpalaczy, którzy chcą podpalić nasz kraj, którzy chcą doprowadzić do domowej wojny, którzy chcą konfliktu, niechęci, zła. Dlatego mówimy dzisiaj, nie będzie na to zgody. Odnosząc się do spraw międzynarodowych, Grzegorz Schetyna powiedział, że Polska jest teraz na marginesie Europy i jest w trzeciej czy w czwartej prędkości. Podkreślił, że Platforma nie pozwoli na wyrzucenie naszego kraju z Europy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki poburzowy raport. Prawie 10 tysięcy razy interweniowała straż pożarna w ciągu ostatnich 2 dni. Podczas nawałnic, ulew i wichur zostało rannych 12 osób, wśród nich 4 strażaków. Strażacy usuwali tysiące powalonych i połamanych drzew, które tarasowały drogi i szlaki kolejowe oraz wypompowe wali wodę z zalanych budynków. Tylko wczoraj strażacy wyjeżdżali do tego typu zdarzeń prawie 3250 razy. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak dodaje, że najwięcej interwencji było na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. Podczas burz zostały zerwane dachy z ponad 650 budynków, w tym ponad 400 domów mieszkalnych. Strażacy przy użyciu swojego sprzętu oraz plandek i folii zabezpieczyli wszystkie te budynki przed dalszym uszkodzeniem, a także przed opadami deszczu. Silne wichury uszkodziły także wiele stacji transformatorowych i linii energetycznych. Rano w całej Polsce w dalszym ciągu ponad 23 400 gospodarstw domowych pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej. W ostatnich 2 dniach w akcjach ratowniczych wzięło udział blisko 50 tysięcy strażaków państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Straty po nawałnicach podsumowuje także Moskwa. Tam zginęły 2 osoby, 16 trafiło do szpitali. Według różnych źródeł jedna osoba zginęła uderzona upadającym konarem, a drugą zabił piorun. Tylko w samej Moskwie wichura powaliła ponad 1000 drzew, uszkodziła linie energetyczne, a połamane konary zniszczyły 95 samochodów. Ulewne deszcze zalały kilkadziesiąt ulic, podtapiając okoliczne kamienice. Moskiewskie lotniska wstrzymały 450 rejsów, a 41 zostało odwołanych. Największe kłopoty mają pasażerowie odlatujący z portu lotniczego Szeremietiewo, gdzie wstrzymano aż 270 rejsów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilka tysięcy wolontariuszy wyruszyło na górskie szlaki i ruszyła akcja Czyste Tatry. Wolontariusze zbierają śmieci pozostawione przez turystów. Agnieszka Awtończak zmobilizowała do działania poczucie wstydu. Przed moimi znajomymi z Hiszpanii, którzy razem ze mną wybrali się właśnie na górskie szlaki. Chciałam się pochwalić naszymi przepięknymi górami, bo uważam, że są przepiękne. No a tutaj taka właśnie atrakcja w postaci ton śmieci, naprawdę ton śmieci.

Gdybym była w Gdyni, to bym z pewnością szykowała się na dzisiejsze wieczorne spotkanie z Lord, młodą dziewczyną, która z drugą płytą przyjeżdża na ten festiwal i ciekawa jestem, jak sobie poradzi ze spotkaniem z polską publicznością. Naprawdę, no zresztą nie powiedziałam ostatniego słowa, opaskę mam cały czas na ręku, więc jakby co, to może się okaże, że dzisiejszy dzień będzie należał do tych, którzy lubią przygody. Ale teraz Radiowy Dom Kultury do godziny 14, nadajemy go z Warszawy i jesteśmy przygotowane, aby zapraszać, opowiadać i przedstawiać. Za chwilę zaczniemy oczywiście tradycyjnie od naszych poleceń. Myślę, że takim najstarszym bohaterem spotkań dzisiejszych będzie Jan Kochanowski w związku z trwającymi w Warszawie obchodami jego imienin. To jest taka coroczna akcja Biblioteki Narodowej i sam dyrektor tej zacnej instytucji odwiedzi nas, aby zaprosić słuchaczy. Opowiemy także o zespole, który nazywa się Electro Acoustic Beat Sessions. Słuchacze Radiowego Domu Kultury i innych audycji trójkowych znają już ich muzykę, ale warto ten zespół przybliżyć ze względu na świetną debiutancką płytę i o tym Michał Margański nieco później. Z Janem Niebudkiem będziemy czytać. Riko Jaźwiński trzyma rękę na pulsie filmów, które teraz pokazywane są podczas przeglądu Kinogranie w Augustowie i może się także wydarzyć podczas naszego dzisiejszego spotkania znacznie, znacznie więcej. Zanim jednak przejdziemy do realizowania planu, który widać także na stronie polskieradio.pl/trójka, jeszcze raz muzyka, tym razem polska. Kształty chmur, sezon, nie potrzeba prób, samo się uda. Sezon zmieni wszystko, wrócisz do łask, wrócisz do łask. Sezon jest już blisko, ptaki lecą do pustych gniazd. Ten zespół nazywa się Soria Moria. Sezon za nami, chociaż sezon tak naprawdę przed nami, bo właśnie został otwarty. Polecenia zaczynamy od Agnieszki Obszańskiej. Lipiec miesiącem festiwali, a ja polecam wydarzenie nieco mniejsze, ale diablo ciekawe. Letnie pranie mózgu to wycieczka także muzyczna. Cykl koncertów w Bydgoszczy nieodłącznie związanych z klubem Mózg. Wakacyjna przygoda koncertowa zaczyna się już 7 lipca, a w szczegóły wprowadzi nas Jakub Janicki, który mówi tak... Takie letnie malutkie, co już ma 8 lat. Powiem jedno, jeżeli jesteście znudzeni tym, co się od wielu lat dzieje już na scenie muzyki elektronicznej i męczy was powtarzająca się w kółko formuła wyczerpujących nocy, wieczorów i spoconych poranków, a chcecie wrócić do tego, co naprawdę was w tej całej kulturze zainteresowało, czyli nowoczesnej muzyki, to w szczególności warto w tym roku pojawić się na letnim praniu mózgu, gdyż ja właśnie do takiej formy znudzenia doszedłem, w związku z czym zapraszam innych artystów, zapraszam więcej artystów, którzy muzykę nową tworzą, którzy zaskakują mnie i których muzyki słuchając dochodzę do elementu zaskoczenia. Nie wiem, co stanie się dalej. Wieczory jak zwykle będą 4. Pomiędzy pierwszym a drugim zawrze się interludium. Z głównych artystów należałoby wymienić szczeciński zespół Ma, który być może nie zdobył jeszcze wielkiej popularności, ale wróży im świetlaną przyszłość. Najnowszy live band Piotra Kalińskiego, znanego także jako Hati Vati. Perkusistę współpracującego między innymi z Nilsem Framem o imieniu Andrea Belfi, który nie jest tylko perkusistą, ale także elektronikiem. Formuła, która ostatnimi czasy zdobywa dużą popularność, zresztą sam ją uprawiam. Wśród producentów należałoby na pewno wymienić Arps ze Śląska, który jest wyśmienitym przykładem na to, że era techno będzie teraz w telewizorach. Na pewno chcę powiedzieć o duecie Pękala Kordylasińska. Pękala, który brzmi trochę jak trio, ale to tak nie jest. Szczególnie bliska mi pozycja z uwagi na instrumentarium, marimbę, wibrafon oraz elektronikę. Będę miał przyjemność wystąpić ja z moim przyjacielem Bartłomiejem Chmarą, w którym ostatnio przygotowujemy się, jesteśmy już w sumie na końcu produkowania materiału do naszej debiutanckiej płyty w tym duecie, który dojrzewa w nas już od 21 lat dokładnie, bo tyle lat się znamy od pierwszej klasy podstawówki i dopiero teraz robimy pierwszą płytę. Z pewnością chcę zwrócić uwagę na Amerykankę, ale zamieszkującą w Holandii pod pseudonimem Fetter występując, która zarówno śpiewa, jak i produkuje na różnego rodzaju maszynach elektronicznych. Tych, których nie będzie mogło być w Bydgoszczy 7 lipca, aby ten występ zobaczyć, zaproszę do warszawskiego Ladomku. Naszą specjalizacją jest to, co nowatorskie i autorskie i z serca. Nasze uprawianie sztuki, nasza organizacja sztuki dla innych jest metodą na trwanie w tym świecie. Letnie pranie mózgu startuje w Bydgoszczy już 7 lipca, a wszystko o muzykach, którzy pojawią się w klubie Mózg, poczytamy na www.lmpmózg.pl. A także na stronie polskieradio.pl/trójka. Ten zespół nazywa się Bluszcz. Nagranie zatytułowane Paragwaj jest jedną z zapowiedzi ich nadchodzącej płyty. Ta płyta jest podobno gotowa i tylko czeka na swoje wydanie. Tak jak i piękna książka, o której teraz chcemy opowiedzieć. Piękna ze względu na swoją zawartość, na pomysł prezentacji, no i na zaangażowanie przyszłych czytelników. Biegniemy już do źródła. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od samego początku, a to jest grudzień 2016 roku. W grudniu wydaliśmy pierwszy tom serii The Best Polish Illustrators. To był tom poświęcony ilustracji prasowej. To 312 stron wspaniałej polskiej ilustracji. Znajduje się tam 39 polskich ilustratorów. Rzeczywiście można zapoznać się szczegółowo z portfolio, z charakterem, ze stylem ilustratorów. A dlaczego uznaliście, że takie podsumowanie, czy też zebranie w jednym miejscu polskich ilustratorów jest istotne, jest potrzebne? Powód pierwszy, najprostszy. Dlatego, że nikt wcześniej tego nie zrobił. A to, co jest wydrukowane, to zostaje na wieki i potem korzystają z tego kolejne pokolenia, wzorują się, uczą się. Warto udokumentować to, jak ogromne tradycje i jak wspaniała jest ta polska ilustracja. Zaczęliśmy od ilustracji prasowej, bo ona wydawała się być najbliższa odbiorcom. Ta bliskość spowodowała, że był to także udany projekt crowdfundingowy. Myśmy chcieli wydać album już w 2012 roku, zaczęliśmy o tym myśleć, właściwie nasza dyrektor artystyczna, Ania Jasińska. Wydanie albumu na poziomie, jakiego myśmy oczekiwali, czyli tak naprawdę super albumu, no to są ogromne koszty. Fundacja niespecjalnie nie miała na to środków, natomiast po kilku latach, czyli w roku 2016, pomyśleliśmy, że skoro projekty crowdfundingowe cieszą się dość dużą popularnością, to może spróbujemy. No i uruchomiliśmy taki projekt. Limit to było 1000 egzemplarzy, które pozwalały nam sfinansować produkcję albumu. Po czterech pierwszych dniach mieliśmy zgromadzone już grubo ponad 1000 zamówień, a planowaliśmy to robić przez 3 miesiące, więc to zachęciło nas do kontynuowania tej serii z kolejnymi tomami, bo zrozumieliśmy, że po prostu to jest możliwe, żeby wydać taką kolekcję na świetnym poziomie i przy pomocy czytelników. Ten album, pierwsza jego odsłona trafiła do ponad 5000 osób, ale nadal można go zdobyć. Zostało trochę środków, które mogliśmy przeznaczyć na tak zwaną nadprodukcję. No więc wyprodukowaliśmy tych albumów nieco więcej i one właśnie się kończą. Natomiast już prawie pewni jesteśmy, że będziemy realizować dodruk. Ale mówimy pierwszy tom, to oznacza, że już za progiem mamy tom numer 2. Co tym razem? Za progiem mamy kolejne 9 tomów zaplanowanych. W lipcu ukaże się tom drugi poświęcony ilustratorom concept art. Concept art, bo trudno to przetłumaczyć na język polski, to są wszyscy ci, którzy projektują światy, przedmioty pod kątem filmu czy gier. To otoczenie, postacie, przedmioty, które się w tych grach czy w tych filmach znajdują, one muszą powstać od nowa. One muszą mieć swój charakter, muszą być dopasowane do idei, do scenariusza. Tu warto wspomnieć o tym, że Polacy to przecież Wiedźmin, prawda? Gra Wiedźmin, która jest uważana za jedną z najlepszych gier. I to właśnie polscy koncept artyści stworzyli każdy listek, każdy detal w tej grze i to ich prace prezentowane będą w drugim tomie. Niesamowite prace, niesamowite. Nie każdy docenia charakter, a przede wszystkim nie każdy nie wie, że ta branża jest wydzielona jakby jako wydzieloną dziedziną sztuki. A gdy ogląda się ten album, widać, jak to jest ogromna praca i jak niesamowite są te rzeczy, bo to każda ze stron pokazuje inny świat. Coś zupełnie nierealnego, coś zupełnie nowego, a jednocześnie fizycznego dość. I tutaj oczywiście musi paść pytanie, co zrobić, aby ten tom numer 2 mieć na własność. Wbijamy się do końca przez sprzedaży. Zapraszam na naszą stronę, to jest dobrailustracja.pl. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Trzymamy kciuki za te i wszystkie kolejne pomysły. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. A dziękował i opowiadał Bartosz Klonowski z Fundacji Slow. Oczywiście na miarę na fundację, jak i dla tych, którzy chcieliby się zainteresować i wesprzeć wydanie, a potem mieć w domu taką część, na razie pierwszą kolekcji, na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Mercy. Oh my God. Danger. Mercy. Oh my God. Mercy. Pushing and shoving, you state new definition of loving. Bitches ain't shit, pussies get licked. The play on, play up, what's your magic trick? Bleak winds of your soul. Chilling kids so you reach your goal. Oh, you don't know what you're doing. Man in the shadow gives you cueing. All you do is maintain yourself. Put the money in the bank, yeah. Ain't got time for you, really. Soon you'll be gone, you remain kid silly. Mercy, I don't wanna be you. So I hope they gonna see you. Children are in danger. Mercy, I don't wanna be you. So I hope they gonna see you. Of the new generation, little ones take a seat and embrace ya. Meaning you gonna dance like you wanna. Mumble pills so they quit marijuana. If you're conscious enough about the prize, I can show you a billion fake smiles. Do you care or you still wanna bruise and clear the way? Don't disturb evolution. Are in danger. Mercy, I don't wanna be you. So I hope what they gonna see you. Children are in danger. Oh my god, na końcu Danger. To nagranie, które można znaleźć na płycie polskiego zespołu Nightmarks. A jeden z członków tego zespołu pojawi się w opowieści o innej grupie, ale to na razie tyle, jeżeli chodzi o komplikowanie przekazu radiowego. I aby wszystko uprościć, przeniesiemy się do Augustowa. Tam czeka na nas Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam i oczywiście zapraszam jeszcze dziś i jutro na Kinogranie, przegląd filmów muzycznych, który to przegląd właśnie się w Augustowie odbywa. A ze mną w studiu Radia Białystok w Augustowie kolejny gość, tym razem Mariusz Korzeniecki. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Członek Rady Programowej Gospodarzy, czyli dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon. Właściwie jesteś osobą, która zakładała ten DKF, prawda? Tak, można tak powiedzieć. Razem z naszym prezesem Bartkiem Świerkowskim. Już 5 lat temu, to już zaraz będzie 5 lat, kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność i właściwie od samego początku działam przy tym. Szybko ta działalność została doceniona. Ja przypomnę, niespełna 2 lata temu otrzymaliście nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej właśnie jako najlepszy DKF. Czy to wam dodało, że tak powiem, wiatru w żagle? No jesteśmy jednak w Augustowie i chcieliście jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej? No oczywiście, że tak. To dla nas to było wielkie wyróżnienie. Przyznam, że się w ogóle nie spodziewaliśmy, jak na tak młody DKF, takie wyróżnienie, taka nagroda. Kopa dało nam to ogromnego. Zaczęliśmy działać jeszcze więcej. Wiedzieliśmy, że ktoś to w końcu docenił. No fajną też macie publiczność, tak, mogę dokładnie to potwierdzić. Za każdym razem mamy praktycznie salę wypełnioną po brzegi. Nasza publika już nam chyba zaufała tak naprawdę. No i przykładem na to, co robicie, jest właśnie Kinogranie w tych dniach. To już 4. edycja tego przeglądu. Powiedzmy, bo dla ciebie to też tutaj niektóre filmy podczas Kinogrania były premierami. Powiedz, co zostanie w pamięci z tych filmów, z tych wydarzeń? Na pewno pierwszy dzień w środę. Dzień rokowy. Tak, tak. Na pewno film Song to Song. Na który bardzo czekałem. Film, który po prostu albo komuś wejdzie, albo nie. Dla mnie wszedł z zdecydowanie fajnie. No dosyć nietypowa narracja, bardzo, tak, prawda? Bardzo, bardzo nietypowy film. No i później świetny dokument Rolling Stones, ole, ole, ole. Wgniótł mnie w fotel tak naprawdę. Później mieliśmy kolejny dzień, to był dzień jazzowy, a wczoraj dzień specjalny, ze specjalnym wydarzeniem. Dokładnie. Tu już niejako tradycją się stało, że robimy koncerty na statkach, na statku właściwie, pływającym po jeziorze. Wczoraj był koncert Ballady i Romanse, na który też bardzo czekałem, bo dwie siostry nagrały tak naprawdę muzykę do filmu Córki Dancingu, który jest moim ulubionym filmem. Tak, tak, Agnieszki Smoczyńskiej, i też te utwory słyszeliśmy podczas koncertu siostry Wrońskiej oczywiście. Tak, to było wczoraj. No i może przejdę do tego, co będzie dzisiaj. Właśnie, powiedzmy co dzisiaj, bo tak się składa, że dzisiaj połączenie filmu i muzyki, a z kolei jeśli chodzi o muzykę, to też osoba, która była z wami od początku. Tak, dokładnie. Mowa tutaj o Błażeju Malinowskim, który, tak się składa, był naszym pierwszym gościem naszego pierwszego pokazu. To już było prawie 5 lat temu. Wtedy graliśmy film Niemy Metropolis. On tworzył muzykę na żywo do tego. Tak. I dzisiaj będzie podobnie. Dzisiaj zagramy Alicję w Krainie Czarów, tak, z 1915 roku. Błażej przyjedzie razem ze swoim kolegą Modwsem. To jest niemiecki DJ. Czeka nas naprawdę coś magicznego. Aha, tylko musimy powiedzieć, bo plan był taki, no właśnie, jak to pewnie wszędzie w Polsce, pogoda zmienną jest, nam się wczoraj koncert udał, choć tak, do ostatniej chwili nie było to takie pewne, czy Ballady i Romanse będą mogły wystąpić właśnie gdzieś w trakcie podróży, podczas płynięcia po jeziorach, ale dzisiaj zmiana, bo chyba wieczór znowu może popadać, niestety, więc miejsce niby to samo, ale troszkę inne. Miejsce faktycznie tuż obok będzie, bo pierwotnie miało to się wydarzyć na zewnątrz, pod gołym niebem. Koło rynku Zygmunta Augusta. Jednak wszystkie znaki na niebie wskazują, że będzie padało, więc przenosimy się do Domu Kultury. To jest dosłownie kilka metrów obok. I właściwie nic się nie zmienia. Może trochę po prostu będzie ilość miejsc ograniczona. Muzyka na pewno będzie świetna. Film, ciekawostka, Niemy, amerykański z 1915 roku, Alicja w Krainie Czarów, więc zobaczymy, jak to będzie współgrało ze sobą. No i szybciutko jeszcze zapowiedzmy, co jutro wieczorem, bo właśnie przed chwilą do Augustowa dojechał filmoznawca, krytyk filmowy Michał Oleszczyk. Dokładnie. Jutro właściwie dzień musicalowy. Wieczorem zaczniemy kultową, już deszczową piosenką. Potem nastąpi panel dyskusyjny z Michałem na temat musicali. Tak, właśnie tradycji kina muzycznego, przede wszystkim amerykańskiego. No i zakończymy, całe kinogranie zakończymy już obsypanym nagrodami La La Land. No i tyle. Ryan Gosling powróci na dokładnie. Kina Iskra. Zapraszamy do Augustowa, zapraszamy na dzisiejsze i jutrzejsze jeszcze wydarzenia kinogrania, a moim gościem tutaj w studiu Trójki w Augustowie był Mariusz Korzeniecki, członek Rady Programowej Dyskusyjnego Klubu Filmowego Kinochłon. Bardzo Ci, Mariuszu, dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pozdrawiam Was, trzymam kciuki za pogodę w takim razie. No a my biegniemy dalej. Pogoda nie rozpieszcza także tych, którzy bawią się na festiwalu Open Air w Gdyni. Wczoraj cały dzień w kaloszach i różnego rodzaju ochronach przed deszczem, ale artyści grają i niektóre koncerty lepsze, jak to zawsze bywa, niektóre gorsze. O tym przeczytałam wyłącznie pozytywne sprawy. to Bad Kingdom, nagranie oczywiście zespołu Moderat. Moderat wczoraj wystąpił w Gdyni, a ja chciałam przypomnieć, że my w nadchodzących dniach przenosić się będziemy do Katowic, bo w tym roku po raz pierwszy w lipcu odbywa się festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice od 6 do 9. 6 koncert otwarcia w Narodowej Orkiestrze, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i także koncert zamknięcia w niedzielę w tym samym miejscu, a pomiędzy, czyli w piątek i sobotę, dwa dni wypełnione wieloma propozycjami artystycznymi. Bardzo wiele scen, odpalonych miejsc, w których prezentować będą się artyści na mniejszych i na większych scenach. Wśród zaproszonych do Katowic w tym roku między innymi Chick Chick Chick, tuż po wydaniu nowej płyty, Cat Power. Pewnie wiele osób cieszy się na ponowne spotkanie z Clarkiem, który do tej pory zawsze wypadał na festiwalu świetnie. Silna reprezentacja polskiej sceny muzycznej, od Wacława Zimpla przez młodziaków z Niemocy. Oczywiście na stronach festiwalu dokładny plan, wszyscy artyści wypisani i można sobie poplanować, ale gdyby ktoś nie wiedział jeszcze, że chciał planować, bo na przykład nie ma zaproszenia, to teraz ostatnia w Radiowym Domu Kultury szansa na to, żeby kartę na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice zdobyć, a dokładnie na te dwa środkowe dni, piątek i sobota, wtedy festiwal odbywa się na terenie rozłożonym pomiędzy siedzibą Muzeum Śląskiego, budynkiem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a też nieźle wyglądającym i zaprojektowanym Centrum Kongresowym. Dwie dwójki, siedem trójek, to jest numer. Agnieszka Obszańska czeka na odpowiedź podstępną, a właściwie na poprawną odpowiedź na podstępne pytanie. Z jakiego albumu i jakiego zespołu, to bardzo łatwe, pochodzi nagranie, które teraz pojawi się na antenie i w jaki sposób wiąże się to nagranie z tegoroczną odsłoną festiwalu Nowa Muzyka. Tak skomplikowałam przekaz, ale jest przecież cenna nagroda do wygrania, więc myślę, że zainteresowani sobie poradzą. No i co? 3, 4, start. I will. Nóżka trochę chodzi, ale jednak to nagranie bardzo się zestarzało. Jaki to wykonawca, jaki tytuł płyty, z której jak z lochu wyciągnęłam to po prostu nagranie. W związku z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice pytanie brzmi właśnie tak, z jakiej płyty ten utwór pochodził i jak powiązać płytę i wykonawcę z tegoroczną odsłoną Nowej Muzyki. Dwie dwójki, siedem trójek, Agnieszka walczy z telefonami, a my tymczasem poczytamy. A ja mam dziś książkę, która na pewno zagospodaruje naszym słuchaczom nie jeden z letnich wieczorów. Tytuł to zarazem imię i nazwisko ich głównego bohatera, Patrick Melrose. To nazwisko fikcyjnej postaci głośne już w Anglii, Stanach Zjednoczonych i wszędzie, gdzie tylko książka ta została wydana. Autorem jest Edward St. Aubyn, który opowiada tu po części swoją historię. Oto pełen jadowitego humoru portret brytyjskiej elity, elity zgnuśniałej, zblazowanej, do cna zepsutej, kryjącej w sobie także wiele mrocznych, najmroczniejszych tajemnic, ale też szalenie autoironicznej, inteligentnej, dowcipnej. O tej wybuchowej literackiej mieszance rozmawiamy dziś z autorem przekładu Patricka Melrose'a na język polski, Łukaszem Witczakiem. Mówimy o trzech powieściach, które są częścią cyklu składającego się z pięciu, ale w tej chwili w Polsce ukazały się trzy powieści w jednym tomie. A dwie jesienią kolejne. Dwie ukażą się jesienią i te pierwsze trzy powstały na przestrzeni trzech lat w latach 90. A te dwie kolejne już trochę później, bo w roku 2006 i 2012. I moją ulubioną częścią w ogóle jest ta pierwsza część, która jest uważam najlepiej skomponowana i też ma wszystkie zalety całej tej serii. Jest jednocześnie bardzo śmieszna, bardzo inteligentna, błyskotliwa, ale też jest chyba najbardziej przejmująca i najbardziej przeszywająco smutna ze względu na to, że bohater alter ego autora, który w tej pierwszej części ma 5 lat, każdy z tych części jest w innym wieku. W pierwszej części on jest w domu rodzinnym, w którym spędził większość dzieciństwa na południu Francji. I ten dzień, o którym czytamy w pierwszej części, to jest dzień, kiedy on pierwszy raz został zgwałcony przez swojego ojca. To ojca, który ma 60 lat, kiedy on ma 5 lat. I ojciec jest figurą absolutnie psychopatyczną tutaj. Ojciec jest niesamowitą postacią i też jemu ta książka zawdzięcza swoją siłę. On jest obecny we wszystkich pięciu częściach, ponieważ ojciec jest tym potworem, no, który no, nie tylko pozbawił Patryka szczęścia, jego dzieciństwa, ale w jakimś sensie pozbawił go szczęśliwego życia. Przez to, jakim był ojcem, przyprawił syna o traumę, z którą on później boryka się przez całe życie. Tutaj wydaje mi się właśnie leży powód, dla którego ta książka tak mocno działa, no bo po prostu jest autobiograficzna de facto, a przez to, jak tylko się da, szczera. Na pewno tej książki by nie było, gdyby autorowi nie przydarzyło się to, co przydarzyło, ale myślę sobie, że gdyby nawet czytelnik nie wiedział, i to tak naprawdę dowodzi siły tej książki, że gdyby czytelnik nie wiedział, że to jest historia prawdziwa, myślę, że ten pierwszy tom byłby dla niego równie poruszający. Ponieważ ten temat został tak doskonale opracowany literacko. Ta scena gwałtu z przyległościami jest po prostu napisana rewelacyjnie. To ona jest szokująca, ale to nie jest scena drastyczna w takim sensie. Nie ma, graficzna takim. Nie jest graficzna. Widzimy ją z perspektywy dziecka, które tak naprawdę nie wie, co się dzieje. I w tej scenie w pewnym momencie Patrick właśnie, gwałcony przez ojca, dostrzega na ścianie sypialni jaszczurkę Gekona i bardzo mocno się skupia na tym Gekonie i wyobraża sobie, że przenika do ciała tego Gekona. I razem z tym Gekonem ucieka za okno. Zadie Smith wprawdzie tutaj do klasyków brytyjskiej literatury przede wszystkim porównuje we wstępie, ale moje skojarzenie odnośnie tej książki, zwłaszcza właśnie pierwszego opowiadania, to jest Proust absolutnie. Myślę, że nieprzypadkowo, tak. No jest choćby to czekanie na matkę tego samego dnia. Wieczorem Patrick czeka na matkę na schodach. Matka wtedy je kolację z ojcem, z gośćmi i nie doczeka się tej matki. Zasypia sam. Także też oczywiście w po prostu spojrzeniu na pewną grupę, jednak pokazaniu jakiejś takiej gnuśności tej kasty, jaką jest arystokracja, pewnej schyłkowości, pewnej takiej degrengolady po prostu, jaka tam panuje. Tak, jasne. I może to być grupa, która jest nam słabo znana, ale to czytając Prusta, zwłaszcza teraz po tylu latach, też jesteśmy bardzo daleko od tej grupy, ale jest coś bardzo uniwersalnego, prawda? Jest takie zainteresowanie psychiką ludzką. O Pruście pisano, że pisał Freudem, przed Freudem, dokonywał takiego rozbioru drobiazgowego ludzkich emocji i motywacji. I to jest na pewno coś, co jest obecne u St. Aubyna, zwłaszcza w pierwszej części. Książka, abstrahując od materii, jest to książka świetnie literacka. Mam nadzieję, że polski przekład daje o tym jakieś pojęcie, o tej błyskotliwości fraz, o humorze, który jest tutaj takim integralnym składnikiem tej wykwintnej potrawy.